kakate ko ela mi valio gaida ona sabuengo ya na kokate o nadina okalikamo onengo na kozu akabamba ndabako inangai mwana mama na yebana ngoya kakate ko ela mi valio chance nangai e bana bandeko chance nangai na e bana gana ko kakate ko ela mi valio gaida ona sabuengo ya Omengo na kozu akabamba ndabako inangai mwana mama na yebana ngoya Dijue okasambu ha Ngana kokakate ko ela mi valio chance nangai yebana bandeko Na kokae